Baikal Lake i Mama. Dwie kompozycje otwierające płytę zespołu, duetu Diomede. Tomasz Markanicz na saksofonach i Grzegorz Tarwit na fortepianie. Mam nadzieję na spotkanie z Tomkiem wkrótce w audycji Mało Obiektywnie, bo to, przyznają Państwo, płyta warta prezentacji w radiu, po pierwsze, a po drugie, myślę, że to może być też ciekawa rozmowa, to spotkanie z Tomaszem. Tomasz Markanicz, saksofony, Grzegorz Tarwit, fortepian. People from East to jest tytuł albumu zespołu, duetu Diomede. Dziś Baikal Lake i Mama, a to na pewno nie ostatnie spotkanie z tą płytą w audycji Mało Obiektywnie, a także z wtorku na środę w programie Teraz Polskie, gdzie przypomnę, przez 2 godziny tylko polskie płyty, koncerty. Też Państwo mogą na taką audycję na antenie Trójki trafić. Zaproszenie mam teraz. Odbywa się już któryś raz w Gliwicach, ale nie tylko w Gliwicach, bo koncerty były też londyńskie, z tego co się orientuję. Palm Jazz Festival. Trójka objęła wydarzenia, bo one są rozłożone w czasie, także te wydarzenia. Objęła te wydarzenia swoim patronatem i dziś mam przyjemność zaprosić Państwa na koncert, który odbędzie się 5 listopada, czyli w niedzielę, w Gliwicach, w Centrum Kultury Jazzowia o godzinie 19. 5 listopada w Gliwicach, w Centrum Kultury Jazzowia o godzinie 19 w ramach Palm Jazz 2017 Stanisław Sojka z zespołem. Mogą się Państwo na ten koncert wybrać z Trójką. mariusz.owczarek@polskieradio.pl, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Stanisław Sojka i jego zespół 5 listopada, to jest niedziela, Centrum Kultury Jazzowia o godzinie 19 w Gliwicach. Czekam na zgłoszenia. No i muzyka. Muzyka, która sprzed lat, ale wciąż nam towarzyszy. Allegro Madon Troppo. Czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, chociaż jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu szar. Za brzeg listka przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, chociaż jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpie życie za brzeg listka przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, chociaż jeden, dokąd idzie, zapomniało. Stanisław Sojka z zespołem w ramach festiwalu Palm Jazz, festiwalu pod trójkowym patronatem, 5 listopada o godzinie 19 w Gliwicach, w Jazzowi. Proszę w tej sprawie dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Już się Państwo przyzwyczaili, ja też, że to o tej porze

No i także kolejne nasze spotkanie i Państwa także spotkanie z polską edycją autobiografii Bruce'a Springsteena zatytułowaną Born to Run. Polska edycja to wydanie dzięki Sonia Draga, to wydawnictwo jest odpowiedzialne za polską edycję, a za to, że możemy czytać tę książkę w naszym języku ojczystym, odpowiada Marek Fedyszak, bo to on ją przetłumaczył. I tak sobie pomyślałem, że skoro dziś mamy Ghost of Tom Joad, to pytanie na dziś jest takie. Proszę napisać, oczywiście, mariusz.owczarek@polskieradio.pl, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kto to na gitarze wspomaga Bruce'a i cały E Street Band w tej wersji The Ghost of Tom Joad, którą usłyszymy za chwilę? To jest, ja wiem, że to łatwe pytanie, ale to przecież nie o to chodzi, żebyśmy musieli bardzo poszukiwać tej odpowiedzi, tylko żebyśmy zdążyli w odpowiednim momencie napisać list. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kto gra na gitarze gościnnie w tej wersji The Ghost of Tom Joad w nagrodę Autobiografia Bruce'a Springsteena po polsku dzięki wydawnictwu Sonia Draga w tłumaczeniu Marka Fedyszaka. No to do komputerów, do telefonów piszemy, a może najpierw słuchamy i piszemy. Men walking along the railroad tracks, gone someplace, there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to New World Order. And we're sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joad. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost of Tom Joad. We'll be right back. sunset. On the river there's a cop beating a guy. River hungry, newborn baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Well, if somebody's fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, whoever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me. Otóż to. A że gość grał na gitarze nie tylko, bo i także śpiewał, więc pewnie jeszcze łatwiej na to pytanie odpowiedzieć. Kto pojawił się na płycie High Hopes w tej wersji The Ghost of Tom Joad w nagrodę autobiografia Bruce'a Springsteena po polsku? mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A to także oznacza, że za tydzień spod litery G przejdziemy pod literę H i właściwie nawet będziemy mogli zostać na tej płycie, bo przecież ma ona tytuł High Hopes. A teraz nastąpi to, co nam się zdarza czasami i w naszych spotkaniach z piątku na sobotę mało obiektywnych i tych z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, czyli diametralna zmiana nastroju. Iro Rantala na fortepianie, Ulf Wakenius na gitarze. Obaj uśmiechnięci na okładce tej płyty. Good Stuff, taki jest tytuł albumu. Ma kilka znaczeń. Stuff to taki zespół, lata 70-80. Obaj przecież związani z tą grupą. Good Stuff to także przecież wystarczy zerknąć na listę tytułów i kompozytorów, żeby się zgodzić, że to jest dobry materiał, z którym muzycy mogą się zmierzyć. Sir Duke Stevie'ego Wondera, jest kilka kompozycji Iro Rantali, Helsinki, Palma, Seul, ale jest też Berlin Ulfa Wakeniusa, bo to właśnie ten utwór przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki. Czyli trochę tych ważnych utworów ponadczasowych, no i także ich kompozycje związane z różnymi miejscami na świecie, w których przecież muzycy tak często koncertują, bywają, zwiedzają. No i potem powstają takie właśnie piękne płyty jak ta. Nie po raz pierwszy w naszym spotkaniu mało obiektywnym i myślę, że także nie po raz ostatni. Za chwilę płyta, która u nas debiutuje o tej porze, mało obiektywnie. Już wkrótce mam nadzieję także na antenie rozmowa z jednym z muzyków, bo to jest płyta nagrana w trio. Na kontrabasie nasz dobry znajomy Paweł Pańta, na perkusji nasz drugi dobry znajomy Cezary Konrad, a na fortepianie gra Konstantin Kostow z Bułgarii. Jak doszło do tego spotkania, jak doszło do nagrania płyty, to mam nadzieję wkrótce Paweł Pańta Państwu na antenie Trójki opowie. Na dziś przygotowałem prezentację muzyki. Płyta nosi tytuł Konwersacje. Kostow, Pańta, Konrad, Trio. I tak ten album się zaczyna od ich wspólnej kompozycji Konwersacja numer 1. Thank you.

ich wspólne kompozycje, ale także, jak słychać, i trochę ponadczasowej klasyki na tej płycie. Konwersacje Kostow, czyli Konstantin Kostow na fortepianie, Pańta, Paweł Pańta na kontrabasie i Konrad, Cezary Konrad na perkusji. Kostow, Pańta, Konrad, trio. Nowy album dziś w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz zaglądamy do kalendarza muzycznego, bo to nie tylko 27 października 49 urodziny Gary W. Talenta, basisty Dire Straits Band, ale także 27 października 1969 urodziny naszego ulubionego gitarzysty. Thank you. Cloud Illusions. Tak się zaczyna płyta Warsaw, New York City. Clarence Penn, Robert Kubiszyn, Manuel Valera i jubilat Marek Napiórkowski. Najlepszego Marku muzycznego. Gitarzysta będzie jeszcze dzisiaj jeden, na pewno. Gitarzysta i wokalista, to mogę Państwu obiecać w naszej ostatniej godzinie koncertowej. No ale jeszcze dwa dziś utwory z tej płyty Marka Napiórkowskiego. Jak świętować, to świętować. Therese Dreamin' i Joyful Souls. Thank you.